ตั้งแต่เราตื่นมาเนี่ยท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราตื่นมาจากท่านอนใช่ไหมเราจะลุกขึ้นเนี่ยคนจะนอนจากท่านอนมาเป็นท่ายืนมันก็ต้องผ่านท่านั่งก่อนแล้วก็ต้องนั่งนั่งเสร็จแล้วก็ยืนยืนเสร็จแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ําทํากิจอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็ต้องยืนถ้าจะนอนต่อก็ต้องนั่งก่อนแล้วนั่งเสร็จแล้วก็นอนนอนต่อก็นอนไปแล้วถ้าจะลุกขึ้นไปทําการงานก็ไปได้แล้วทั้งวันเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่ใน4อิริบทนี้เดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนก่อนจะนอนก็ต้องนั่งก่อนจะเดินก็ต้องมายืนเดินเสร็จแล้วจะหยุดแล้วนั่งเลยก็ไม่ได้ก็ต้องยืนก่อนนั้นสลับกันไปสลับกันไปทั้งวันนั้นไม่ใช่แค่ทั้งวันทั้งปีนั้นไม่ใช่แค่ทั้งปีทั้งชีวิตนั้นอยู่ตรงนี้อิริบท4พระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าจตุจักกังนั้นจตุจักกังก็คือหมุนไปนี่แหละอยู่ในอริบท4อย่างยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนนั้นถ้าจะเรียงลำดับให้ถูกนั้นตามที่พระพุทธเจ้าพูดก็จะเริ่มจากอริบทที่หยาบหยาบคือเดินแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งแล้วก็นอนเดินยืนนั่งนอนเดินยืนนั่งนอนนอนนั่งยืนเดินนั้นวนไปวนมาอยู่อย่างนี้4อย่างเดินยืนนั่งนอนและนอกจากนี้อริบททั้ง4อย่างที่เราเวียนไปเนี่ยจิตใจของเราก็ไปด้วยตอนที่เดินจิตเราก็ไปอยู่กับกายในท่าเดินตอนที่ยืนจิตเราก็อยู่กับกายในท่ายืนตอนที่นั่งจิตเราก็อยู่กับกายในท่านั่งตอนที่นอนจิตเราก็อยู่กับกายในท่านอนแต่จิตที่มันไปอยู่กับกายที่หมุนเวียนไปในอริยบททั้ง4เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนก็ตามเราสามารถที่จะทำความเพียรได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีจิตแต่บางคนอาจจะคิดว่าความเพียรเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าคุณต้องใช้แรงแต่ต้องเดินต้องยืนหรือนั่งนี่อาจจะได้นิดหน่อยนะคือบางคนอาจจะนั่งทํางานแต่ถ้าจะได้งานจริงๆต้องยืนต้องเดินแต่ยังกรรมกรแบกหามนี่ยืนเดินยืนเดินนะนั่งมีนิดหน่อยแต่ถ้าคนทํางานในบริษัทก็นั่งมากกว่านะยืนเดินก็นิดหน่อยแต่ทีนี้การงานตรงนั้นคือการงานภายนอกนะซึ่งพระพุทธเจ้าได้พูดถึงการงานที่เราพูดถึงการทําความเพียรเนี่ยคือการงานที่เกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นไอ้ใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่ายืนท่านั่งหรือท่านอนถ้าใจของเราไม่มีนิวรณ์เป็นใจที่ปราศจากนิวรณ์ทั้ง5นั้นทําให้สงบระงับไปได้แล้วนั้นเราก็มีสติไม่ลืมหลงนั้นมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนั้นจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนชื่อว่าเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรนั้นเราสามารถทําความเพียรได้ในทั้ง4อริบทนั้นแม้แต่ท่านอนนั้นท่านนอนตื่นอยู่นั้นก็ทําความเพียรได้ถ้าใจไม่มีนิวรณ์ปราศจากนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นแต่มีสติไม่ลืมหลงอย่างเรามารู้ดูลมหายใจของเราอย่างไม่ลืมหลงอันนี้ก็มีสติอยู่แต่มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายเวลามีผัสสะใดมากระทบกายก็ไม่วุ่นวายไปตามความเปลี่ยนแปลงของผัสสะนั้นๆฝนจะตกแดดจะออกรถจะติดกายเราก็ยังสงบอยู่ได้สบายอยู่ได้แต่มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี้ก็หมายถึงความที่มีใจจดใจจ่ออยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งในที่นี้เนี่ยเราสามารถทําได้ในทั้ง4อริบทแต่วันนี้จึงพูดถึงอริบททั้ง4ที่พูดถึงว่าเดินยืนนั่งและนอนเป็นอริบทที่เราจะวนเวียนอยู่ตรงนี้นอกจากเราวนอยู่ใน4ท่านี้ในตลอดชีวิตของเราก็ไม่มีท่าอื่นละมันก็จะวนกันอยู่ใน4ท่านี้นั่นคือกายของเราจะอยู่ใน4ท่านี้แล้วลักษณะของกายเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับถุงนะถุงผ้าชนิดหนึ่งที่มีปากเปิดได้2ข้างนะคือถ้าเราจะเปิดทางหัวก็ได้ทางท้ายก็ได้นะไม่รู้ว่าอันไหนหัวอันไหนท้ายจริงๆแล้วนะเพราะมันมีปากเข้าได้ทั้ง2ข้างเป็นถุงชนิดที่ว่าเข้าไว้เก็บสิ่งต่างๆได้แต่เป็นถุงประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าไถ่ซึ่งถุงที่มีทางปากเปิดเข้าได้2ข้างเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็คือเหมือนกายของเราและมีทางเข้าออกอยู่2ทางนั่นคือทางปากตรงหนึ่งในช่องทางข้างบนแล้วก็ทางรูข้างล่างในอีกทางหนึ่งในช่องสองทางทางเข้าทางออกข้างบนข้างล่างตรงนี้นั่นก็เป็นลักษณะของไถ่เหมือนกันคนเราก็มีเนี่ยเทเข้าไปทางนี้มันก็ออกมาทางนั้นลักษณะเดียวกันในบางนิยามท่านก็จะเปรียบกายนี้นั่นว่ามีทวารอยู่ทั้ง9ในทวารทั้ง9ที่ จะมีของไหลเข้าไหลออกอยู่ในกายของเราแล้วก็มีตา2มีหู2มีจมูก2ก็เป็น6แล้วมีปาก1ก็เป็น7ทวารหนักทวารเบาก็เป็น8และ9เป็นช่องที่จะมีอะไรไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาในออกมาทางหูเขาก็เรียกเป็นขี้หูออกมาทางตาเราเกี่ยวดูอ้าวก็เป็นขี้ตาในขี้มูกก็มีขี้ปากก็มีนะทายหนักทายเบาออกมาหมดเป็นช่องทางทั้งหมด9ทางที่เรียกว่ากายเนี้ยมีทวารอยู่9ทางซึ่งหมายถึงทางเข้าหรือทางออกนะซึ่งในกรณีนี้ก็คือมีของไหลเยื้อมออกมาอยู่ตลอดนะใน9ทางนี้นะเป็นลักษณะของถุงนะที่มีปากเปิดเข้าออกได้2ทางนะเป็นถุงหนังที่มีของไหลเยื้อมอยู่ตลอดเวลานี่คือกายของเราท่านผู้ฟังนะวนเวียนอยู่ในอิริยาบถ4มีช่องทางอยู่9ทางเวลาที่เราทำความเข้าใจในกายของเรานะที่มีอิริยาบถ4มีทางเข้าออกอยู่9ทางเนี่ยเราควรจะต้องได้ประโยชน์จากไอ้ใจที่มันถูกขังอยู่ในกายนี้นะคือใจของเราเนี่ยตอนเนี้ยมันเหมือนถูกล็อกอยู่นะในกายก้อนนี้ที่วนเวียนอยู่ในอิริยาบถ4เนี่ยมีทวารอยู่9ทางนะถูกล็อกอยู่ตรงนี้สภาวะที่ใจของเราถูกล็อกอยู่ในกายแบบนี้เนี่ยนั่นก็เรียกว่าเป็นภพนั่นเป็นภพของความที่เราได้กายเป็นมนุษย์นั่นบางทีก็มีความสุขบ้างบางทีก็มีความทุกข์บ้างซึ่งเราจะสามารถอาศัยกายนี้นั่นที่มีจักสี่นั่นคือการหมุนวนไปใน4ทิศทางนี้นั่นไม่เดินก็ยืนไม่ยืนก็นั่งไม่นั่งก็นอนนั่นหมุนไปนั่น4ทางก็เรียกว่ามีจักสี่แล้วก็มีทวาร9คือตา2หู2จมูก2ปาก1แล้วก็ทวารหนักทวารเบาทั้งหมด9ทางเนี่ยเป็นกายของเราเนี่ยที่ใจของเรามาอาศัยอยู่ตอนนี้นะก้าวลงถูกล็อกอยู่ด้วยเรื่องของกรรมอยู่ที่นี่นะในเมื่อเราอยู่ในกายนี้แล้วเนี่ยที่มีจักร4มีทวาร9เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้นะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการที่จะทำความเพียรได้พระเจ้าได้เคยตรัสถึงเรื่องของการทำความเพียรในอริยบททั้ง4เมื่อไรก็ตามที่เราละนิวรณ์ได้ถ้าเราละนิวรณ์นั่นคือเรื่องกลางกั้นบางทีคุณนั่งทำงานอยู่หรือว่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวสารแม่ข่าวนี้มันเคืองนะดูแล้วมันเคืองเอาแสดงว่าในรอบของการนั่งของคุณตรงนั้นนะมีนิวรณ์เกิดขึ้นคุณใช้กายไม่ถูกละคุณใช้กายนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่ากายเนี่ยมันเป็นเครื่องสั่งสมของบูดเน่าอยู่แล้วนะครับว่าคนเนี่ยหมายถึงการผู้ที่กลืนกินของบูดเน่าอยู่แล้วโดยศัพท์ของมันเพราะฉะนั้นในเมื่อกายของเราเนี่ยแหมมันเป็นถุงหนังที่มีอะไรไหลเยิ้มเข้าไหลเยิ้มออกอยู่ตลอดเวลาและน่าเกลียดขนาดนี้แล้วเนี่ยเราควรจะทําใจของเราให้มีความสะอาดแต่ใจของเราอย่าให้มันมีความกักกะให้มีความสกปรกเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราอยู่ในรอบแห่งการนั่งหรือว่ารอบแห่งการเดินหรือว่ารอบไหนใน4รอบนี้นะให้เราทำใจของเราเนี่ยให้มันปราศจากนิวรณ์จ้ะนะอย่าไปคิดไม่ดีเรื่องอะไรที่มันจะคิดไปในทางกามคิดในทางเบียดเบียนพยาบาทกับคนอื่นอ้าวนี่เราก็ละเสียนะถ้าเมื่อไรอยู่ในท่านั่งหรือว่าท่ายืนหรือว่าท่าเดินแล้วมันมีความง่วงซึมมีความขี้เกียจขี้คร้านความเบื่อเซ็งนะแล้วก็ละไอ้เจ้าความคิดเหล่านั้นเสียนะละความคิดในทางกามละเรื่องพยาบาทละความง่วงซึมนั่นถ้ามีความฟุ้งซ่านอยู่ในใจเราก็ละมันด้วยแล้วก็ถ้ามีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งในเรื่องมรรคในข้อปฏิบัตินะเราก็ทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นไต่ถามคำถามที่มันจะทำให้เกิดความคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งให้ได้เราก็จะสามารถละนิวรณ์ทั้ง5ได้แต่ถ้าท่านฟังลองคิดดูสิเราวนไปใน4อริยบทนี้นะเรามีทางเข้าทางออกอยู่9ทางไม่ว่าสักทางใดทางหนึ่งใน9ทางไม่ว่าสักรอบใดรอบหนึ่งใน4รอบนี้ถ้ามันมีเครื่องข้องเครื่องขวางเครื่องกั้นเครื่องปิดเนี่ยมันก็จะทําให้มันหมุนไปยากนะมันก็จะไม่เข้าออกติดขัดแต่เพราะนั้นเวลาที่เรามีจิตของเราเนี่ยให้อาศัยในช่องทางต่างๆทั้ง9ทางในการที่จะทําจิตให้มันปราศจากนิวรณ์ให้อาศัยในรอบทั้ง4รอบในการที่จะทําจิตนั้นให้ไม่มีเจ้าความคิดในทางการพยาบาทเบียดๆนะทําใจของเรานั้นให้สูงให้ดีเมื่อไรก็ตามที่เราละนิวรณ์ทั้ง5อย่างได้จิตมันก็จะเริ่มไปในแนวทางที่จะเป็นสมาธิละพอจิตเริ่มไปในแนวทางที่จะเป็นสมาธิสติเราจะเริ่มตั้งขึ้นได้นะเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราพยายามที่จะละนิวรณ์สละนิวรณ์ แต่ตรงนั้นแสดงว่าเราเริ่มตั้งสติขึ้นเราพยายามที่จะตั้งสติอยู่ให้ดีในวนรอบที่มันวนไปยืนเดินนั่งนอนให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่มีฐานที่ตั้งในทวารทั้ง9ที่มีอะไรไหลเข้าไหลออกอยู่นี้ให้จิตของเราในที่มันอยู่ในเนี้ยมีฐานที่ตั้งให้มันถูกต้องก็เรียกว่าเป็นสติเนี่ยที่ไม่ลืมหลงแต่คนที่มีสติไม่ลืมหลงก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรอยู่อย่างเนืองนิดปรารภความเพียรอยู่อย่างไม่ย่อหย่อนคนที่มีสติอยู่อย่างเต็มที่ก็จะสามารถที่จะละนิวรณ์เรื่องการกั้นนะที่จะทําปัญญาให้ถอยกําลังในเวลาที่เรามามีสติเราใช้กายของเรานี้เป็นที่ตั้งได้อย่างเจ้าอริยบททั้ง4ถ้าเราเดินนะก็มีสติในการเดินจะเป็นการเดินจงกรมก็ตามการเดินไปทํางานหรือการแม้แต่การวิ่งออกกําลังกายก็ตามนะก็มีสติตั้งกันได้แต่ถ้าคุณจะยืนเฉยๆนะยืนนิ่งๆคุณก็มีสติได้อย่างทหารเขาเข้าเวรยามนะยืนเฉยๆยืนนิ่งๆมีสติได้ตั้งขึ้นได้แล้วก็ดีใช้ถ้ายืนนั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการให้มีสติเกิดขึ้นนะหรือว่าถ้าคุณนั่งนั่งสมาธิหรือนั่งประชุมหรือว่านั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สามารถมีสติในท่านั่งได้นะบางคนจะนอนนอนตื่นอยู่นี่แหละก็ตั้งสติขึ้นเอาไว้ได้นะตั้งสติโดยการที่รู้ว่าเราอยู่ในท่านอนหรือบางคนจะหลับจะน้อมจิตไปเพื่อการนอนหลับนะก็ตั้งสติเอาไว้นะระลึกให้ได้ว่าถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่นอนตื่นอยู่ก็ยังมีสตินะตั้งสติเอาไว้ในวงรอบทั้ง4ของร่างกายของเราหรือแม้แต่ในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนะทวารหนักทวารเบาเจ้าทวารทั้ง9อย่างในที่อยู่ในกายของเรานี่ก็เป็นช่องทางที่ทําให้เรามีสติได้เวลามีอะไรผัสสะอะไรมากระทบทางตาทางหูนะรู้สึกในสิ่งใดๆก็ตามนะให้เรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้นะไม่ไหลไปตามผัสสะที่มีความชอบใจไม่ขยักขยแยงในผัสสะที่มีความเกลียดชังนะจะถ่ายปัสสาวะจะถ่ายอุจจาระก็ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ตัวรอบคอบนะรู้ตัวรอบคอบในการพูดการนิ่งรู้ตัวรอบคอบในการหยุดการก้าวรู้ตัวรอบคอบในการเหยียดการคู่รู้ตัวรอบคอบในการกินการดื่มนะความรู้ตัวรอบคอบตรงนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติอันไม่ลืมหลงคนที่มีสติอันไม่ลืมหลงโดยอาศัยรอบทั้ง4เดินยืนนั่งนอนโดยอาศัยทวารทั้ง9นั้นเป็นผู้ที่ทําความเพียรอยู่อย่างเนืองนิดพอมีสติตั้งขึ้นได้นิวรณ์หายไปนะก็จะสามารถทํากายให้สงบระงับไม่กระวนกระวายได้กายที่สงบระงับเนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่เรารู้สึกสบายใจนะคนที่มีความสุขความสบายใจเนี่ยกายมันจะระงับเพราะอะไรนะเพราะว่าพอสุขกายสบายใจแล้วเนี่ยมีอะไรมากระทบเรื่องราวอะไรต่างๆรับรู้เสียงรับรู้ภาพนะกายของเราจะไม่วุ่นวายก็เรียกว่ามีความสงบระงับนะความสงบระงับในที่นี้ก็คือปัสสตินะปัสสติก็เป็นผลมาจากการที่เรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ในภายในถามว่าไอ้ความอิ่มเอิบใจความสบายใจเนี่ยมันเกิดตอนไหนนะมันก็เกิดตั้งแต่ตอนที่เราละนิวรณ์ออกไปมันเกิดตั้งแต่ตอนที่เราพยายามที่จะตั้งสติขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราพยายามที่จะละนิวรณ์เราเอาอกุศลออกไปจากใจเวลาที่เราพยายามจะตั้งสติขึ้นคุณสร้างกุศลเกิดขึ้นมาในใจนะอกุศลค่อยๆออกไปกุศลค่อยๆมากขึ้นนะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจของเราจะสบายใจของเราจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจความมีอิ่มเอิบใจความสบายใจตรงนี้ก็เป็นผลจากการที่อกุศลลดลงกุศลธรรมมากขึ้นความที่อกุศลลดลงความที่กุศลธรรมมากขึ้นนั่นชื่อว่าเป็นการทำความเปลี่ยนพระเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่พยายามทำตั้งสติขึ้นนะมีสร้างกุศลละผู้ที่พยายามที่จะละนิวรณ์เอาอกุศลออกไปละนะจึงเป็นการทำความเพียรอยู่อย่างหนึ่งนิดแต่ถ้าไปถึงจุดหนึ่งจนมีความสบายใจความอิ่มเอิบใจนะกายก็สงบระงับไปด้วยนะกายที่สงบระงับเนี่ยเป็นผลจากการที่จิตนั้นสบายพอเวลาที่จิตสบายแล้วจะร้อนจะหนาวจะได้กินอะไรหรือไม่ได้กินอะไรนะกายมันจะมีความระงับนะความว่าระงับในที่นี้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนอนนิ่งๆเป็นท่อนฟืนท่อนไม้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าความที่กายระงับเนี่ยก็คือความที่กายนั้นไม่ดิ้นดัดปีดปาดเปลี่ยนแปลงดิ้นดิ้นนะไปตามสิ่งที่มากระทบนะความที่เวลามีอะไรมากระทบแล้วไม่ดิ้นดิ้นขึ้นมาไม่ปรีดปาดไปทางนั้นทางนี้นะความที่พอจะระงับ พอจะนิ่งอยู่ได้แต่ทำงานอะไรอยู่ก็ตามอาจจะผ่าฟืนเตรียมกับข้าวนะกายก็ยังมีการขยับกระเยื่อนไปแต่ก็เป็นกายที่ระงับได้เพราะว่าต่อให้เราอยู่หน้าเตาร้อนๆต่อให้เราอยู่กลางแดดร้อนๆนะเราก็ไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำความผิดนะระงับในลักษณะที่ยังมีศีลเป็นกรอบความระงับตรงนี้ก็ยังหมายถึงว่าคุณไม่ไปฆ่าสัตว์กายมันไม่ดีดดิ้นออกมาจนกระทั่งเบียดเบียนใครด้วยทางกายนะหรือว่ากายมันไม่ดีดดิ้นออกมาจนกระทั่งต้องไปประพฤติผิดในกามกายมันไม่ดีดดิ้นออกมาจนกระทั่งต้องไปลักขโมยเขาแต่เป็นผู้ที่จะมีกายระงับอยู่ได้แต่เพราะนั้นการที่กายระงับตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีกิจกรรมอะไรเราก็ยังยืนได้เราก็ยังเดินได้เดินก็มีกายระงับได้เดินยืนนั่งนอนนะเป็นผู้ที่มีกายระงับได้นะไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวถ้าคุณอยู่ในอิริยาบถเดินอยู่จิตเป็นอารมณ์เดียวได้ไม่ใช่ว่าถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วเดินอยู่คุณจะหกล้มไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เราก็เดินไปได้นะมีสติในการเดินเราพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะไม่คิดไปในเรื่องอื่นนะชื่อว่ามีจิตเป็นอารมณ์เดียวการที่พิจารณาอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวแต่แล้วกายก็หมุนไปตามรีบทต่างๆเนี่ยสามารถทําได้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมีหลายระดับอย่างเช่นว่าเรารับรู้เสียงนะเราก็เห็นภาพไปด้วยได้แต่เราก็ยังรับรู้รสไปด้วยได้อย่างเช่นเวลาที่ท่านผู้ฟังไปดูหนังหรือว่าดูละครอยู่บ้านอย่างเงี้ยตาก็ดูทีวีไปด้วยหูก็ฟังเสียงละครแล้วฟังเสียงทีวีไปด้วยนะอีกหูหนึ่งถ้าคุยโทรศัพท์ก็ยังคุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะปากก็พูดไปนะลิ้นก็อาจจะกินอะไรอยู่นะซึ่งมันไปด้วยกันทั้งหมดได้เพราะในขณะที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่นะเรายังเป็นผู้ที่ทำจิตเนี่ยให้เป็นอารมณ์เดียวได้เพราะว่าจิตมันก็มีหลายแบบหลายประเภทนะมันก็แยกไปทำหน้าที่ต่างๆกันไปนะจิตดวงที่ให้เป็นอารมณ์เดียวมันก็เป็นอารมณ์เดียวในเรื่องนั้นไปในเรื่องเดิมก็เดินไปในเรื่องการพิจารณาก็พิจารณาไปนะผู้ที่มีจิตเป็นอารมณ์เดียวเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เพียรเผากิเลสเหมือนกันเพราะว่าความเป็นอารมณ์เดียวนั้นก็คือสมาธิสมาธิเนี่ยหมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวในจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนี้ไม่ใช่ไม่มีความคิดในท่านผู้ฟังนะจะมีความคิดอยู่เช่นถ้าเราคิดเรื่องการงานคิดเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองคิดเรื่องข้อสอบคิดเรื่องการเรียนนั้นถ้าเราคิดเรียนรู้อยู่ในเรื่องที่เรากำลังทำอยู่นั้นนะชื่อว่ามีความคิดอยู่นะอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ได้นะเช่นถ้าเราอ่านหนังสือนะคุณก็อ่านหนังสือไปนะมีจิตจดจ่อยในการอ่านหนังสือตรงนั้นคนอื่นเรียกไปนั่นไปนี่เราอาจจะไม่ได้ยินนะซึ่งการที่เราเอาใจจดใจจ่อในการอ่านหนังสืออย่างเดียวคิดวิเคราะห์ตามเรื่องราวที่เขียนไว้เป็นตัวอักษรตัวหนังสือตรงนั้นนะการวิเคราะห์การพิจารณาการที่เราคิดใคร่ครวญตรงนั้นเนี่ยชื่อว่าความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวได้เหมือนกันนะซึ่งแน่นอนสมาธิเนี่ยมันก็มีหลายระดับในระดับแรกที่เราพอจะเรียกว่าเป็นสมาธิที่ตั้งขึ้นได้ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็คือระดับที่ยังมีความคิดอยู่นะคือเรายังจะไม่พูดถึงเรื่องความคิดที่เป็นไปในทางการปฏิบัติบิดเบี้ยวนะท่านฟังนะความคิดตรงนั้นเนี่ยมันไม่เรียกว่าเป็นกุศลละมันเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลนะซึ่งเราจะต้องละให้ได้ละนะถ้าเรายังละความคิดในทางอกุศลนั้นไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนรูปแปลรูปเป็นลักษณะของนิวรณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราละไอ้เจ้าความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนได้แล้วนะความคิดที่เหลือทั้งหมดนะก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนความคิดตรงนั้นแหละนะเป็นความคิดที่เป็นกุศลธรรมได้หรือแม้ว่าความคิดตรงนั้นอาจจะกระจัดกระจายไม่ได้เป็นเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีเดียวเช่นเดี๋ยวคิดเรื่องไปทําบุญหรือคิดเรื่องความดีของแม่หรือคิดเรื่องความดีของคนนั้นคนนี้ซึ่งตรงนี้เป็นความคิดที่กระจัดกระจายอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็ไม่จัดว่าเป็นเรื่องของนิวรณ์นะไม่จัดว่าเป็นความฟุ้งซ่านแต่ไม่เป็นความคิดที่อาจจะยังไม่เป็นระบบระเบียบนะทีนี้ถ้าในกรณีที่เราทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งความคิดมันค่อนข้างเป็นระบบระเบียบขึ้นมาแต่ความคิดที่เป็นระบบระเบียบขึ้นมาตรงนี้ก็สมาธิก็ลึกลงไปดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในเวลาที่เรามีความคิดอยู่ไม่ใช่ความคิดนั้นทั้งหมดจะเป็นเรื่องไม่ดีแต่คิดเรื่องดีๆก็เป็นสิ่งที่ดีได้เพราะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวได้ในปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเวลาเราคิดนู่นคิดนี่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันเผลอคิดเรื่องที่ไม่ดีบางครั้งมันมีนะซึ่งถ้าเราต้องการจะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปแต่เราก็เข้าสมาธิให้มันลึกขึ้นนั่นเป็นลักษณะของสมาธิที่ไม่มีความคิดเป็นเรื่องของอุเบกขานะที่มีความสุขติดอยู่ด้วย หรือเป็นอุเบกขาล้วนๆที่ไม่มีความสุขก็ไล่เป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ในเวลาที่เราพิจารณาให้เห็นนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าในร่างกายของเราที่มีวงรอบ4อย่างนะคือเดินยืนนั่งนอนที่มีทวาร9ทางนะคือตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนักและทวารเบาเป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้ประโยชน์ได้มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเพราะมันวนไปอยู่4อย่างเท่านั้นแต่มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่าจะลุ่มหลงมัวเมาได้ทั้งทางทวารทั้ง9ทางแต่ถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังนะมันก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราหลุดพ้นได้และหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้นะคือถ้าเราเข้าใจจักสี่เข้าใจทวาร9นี้อย่างดีเราจะหลุดพ้นจากจักสี่หลุดพ้นจากทวาร9นี้ได้นะถ้าเรามีปัญหาเราเห็นปัญหาเราเข้าใจปัญหาเราจะแก้ปัญหาได้ซึ่งทางแก้ปัญหาที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยก็คือความเข้าใจอย่างที่พูดมานี่แหละนะในจิตของเราที่เราไปรับรู้เจ้าวงรอบ4อย่างได้ในกายของเราที่มีทวารทั้ง9ทางจิตของเราถูกล็อกอยู่ในนี้ถ้าเราละนิวรณ์ทั้ง5ประการให้ได้ตั้งสติขึ้นเอาไว้นะมีความเพียรไม่ย่อหย่อนนะมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีสติไม่ลืมหลงเนี่ยตรงนี้แหละนะเราจะได้ประโยชน์จากกายนี้จากวงรอบ4นี้จากทวารทั้ง9นี้อย่างมากทีเดียวพระเจ้าของเราก็เป็นอย่างนี้นะเกิดในกายนะใช้กายนี้เกิดมานะเกิดมาก็อยู่ในชนชั้นกษัตริย์นะเกิดมาแล้วนะเห็นความเศร้าหมองต่างๆในกายเห็นวงรอบ4อย่างนี้เห็นทวารทั้ง9ทางนี้นะแล้วก็ใช้สิ่งนี้แหละในการที่จะหลุดพ้นจากไอ้ความแปดเปื้อนความมัวหมองความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นได้เหมือนกับดอกบัวท่านผู้ฟังดอกบัวเกิดจากขี้ตมเกิดจากน้ำนะแต่ว่าน้ำที่ดอกบัวเกิดมาจากนั้นขี้ตมที่ดอกบัวมันโตมาเนี่ยมันไม่สามารถแปดเปื้อนดอกบัวไม่สามารถแปดเปื้อนใบบัวได้นะถ้าใบบัวโดนน้ำมันก็ไหลเลือดออกเช่นเดียวกันจิตของเรามันถูกล็อกอยู่ในกายที่แปดเปื้อนอยู่นี้นะชาบทายด้วยเนื้อและเลือดมีโครงกระดูกตั้งขึ้นไว้มีเรื่องที่น่ายินดีไม่น่ายินดีบ้างนะวนเวียนไปใน4ทางนี้นะเราสามารถที่จะหลุดพ้นจากมันได้แต่สามารถที่จะทำใจของเราเนี่ยที่มันดูเหมือนจะอยู่ในสิ่งที่มีความแปดเปื้อนไม่น่ายินดีเจอความทุกข์ความสุขบ้างนะวนเวียนอยู่ในนี้นะเราสามารถทำให้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้นะเหมือนกับดอกบัวที่เจริญมาจากน้ำโตจากน้ำแต่ก็ไม่เปื้อนด้วยน้ำใจของเรานะมีเครื่องกิเลสเครื่องกังวลมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบนะเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ขันธ์ทั้ง5อายตนะ6นะเวทนา108ต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราเห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงนะอาศัยกายของเรานี้นะเป็นที่ตั้งให้เกิดสติไม่ลืมหลงนะทำให้มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายตรงนี้อาจจะเป็นทางที่จะทำให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากรอบ4จากทวาร9นี้ได้ไอ้เวลาที่เราจะหลุดพ้นจากรอบ4จากทวาร9นี้ออกมาได้นั้นแน่นอนเราก็ต้องอาศัยเครื่องมืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นเครื่องมือสตินี่แหละเป็นเครื่องมือแต่บางทีเราเดินมาคนเดียวหรืออาจจะมีเพื่อนมาด้วยก็ได้มีกัลยาณมิตรด้วยมาทำคนเดียวก็ได้คนหนึ่งก็ได้ประโยชน์ด้วยในเรื่องของรายการธรรมะวรุณที่ท่านผู้ฟังอยู่นี้วันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของอริยบท4ได้พูดถึงเรื่องของทวาร9นั่นก็คือกายของเรานั่นเองในที่มีวงรอบในอยู่4อย่างคือจักสี่มีทวารทั้งหมด9ทางในที่เป็นช่องทางมีการไหลออกไหลเข้าของเสียของเน่าอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาที่เราพิจารณาให้เห็นดูให้ดีแล้วเราจะทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นได้และถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อกับทางรายการไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องใดอยากจะถามคำถามแสดงความเห็นหรือว่าให้ข้อคิดต่างๆเราสามารถติดต่อได้ทางจดหมายโดยเขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ถ้าท่านผู้ฟังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวัดป่าดอนไหโศกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมสามารถสมัครออนไลน์สามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของวัดนะย่อมาจาก wpdhs.org wp ก็วัดป่า dhs ก็ดอนไหโศก .org ตัวข้าพเจ้าที่พูดอยู่นี้ก็ชื่อพระไพบูล อภิปุโนอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกเวลามาพบกับท่านฟังในช่วงของรายการธรรมรัตนุลก็จะได้พูดถึงเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษในวันจันทร์นั่นคือเรื่องราวที่เป็นหมวดข้อธรรมต่างๆวันนี้ได้ยกเรื่องของจักสี่นั่นคืออริยบท4ได้ยกเรื่องของทวาร9นั่นที่เป็นช่องทางนั่นที่ให้มีของเสียไหลเข้าไหลออกในกายของเราเพื่อที่ให้ทราบว่าเราสามารถใช้ร่างกายของเราเนี่ยที่มีจักสี่มีทวาร9ในการที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเราพ้นทุกข์แล้วจะมีความที่หลุดพ้นจากเรื่องข้องเรื่องกังวลต่างๆในกายนี้ก็จะเป็นแค่สิ่งหนึ่งเท่านั้นเองที่ตั้งอยู่แต่ถึงเวลามันแตกสลายไปก็แตกสลายไปแต่ใจของเรานั้นสบายแล้วแต่ใจที่สามารถที่จะพ้นจากเรื่องของกายนั่นก็เหมือนกับใบบัวที่อยู่ดนกับน้ำอยู่นี่แหละแต่ว่ามันไม่กินเป็นเนื้อเดียวกันแต่น้ำนี้เมื่อมันอะไรก็ตามที่แสงแดดส่องมันนะมันก็จะเลยออกไปหรือไม่ก็ตามที่มันเอียงหลุดไปจากศูนย์ของมันมันก็ตกออกจากใบบัวได้เหมือนการใจของเราที่บริสุทธิ์อยู่นี้นะเปรียบเหมือนกับดอกบัวเปรียบเหมือนกับใบบัวที่มีน้ำคือกายของเราห่อหุ้มอยู่แต่ไม่ก็ตามที่น้ำนี้ถึงเวลาที่แตกดับไปนะมันก็ไหลลื่นออกไปเองหรือเวลาที่แสงอาทิตย์ฉายขึ้นมาน้ำนี้เลยไปก็คือกายนี้เราแตกดับไปนะใจของเราก็ยังอยู่เป็นประพัดสอนนะเป็นใจที่มีความเป็นอมตะเป็นใจที่เข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นเองแต่ท่านฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางที่ได้บอกไว้เจริญพร